Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Solo keman için fügden bahsedeceğiz bu dakika itibariyle. Bu bir kitap başlığı, Teddy Papavrame'nin kitabının başlığı. Norgunk yayınlarından geçtiğimiz sene içerisinde yayınlanmıştı. Haziran 2014 yılında Teddy Papavrame, Arnavutluk'ta 1971 yılında dünyaya gelmiş bir kemancı. Klasik müzik takipçilerinin aslında yakından tanıdığını tahmin ettiğimiz bir kemancı küçük yaştan itibaren, zira gözler kendisi üstüne çevrilmiş vaziyette. Bir de Türkiye'de de konser vermiş olduğu notlarımız arasına alındı. Bunun yanı sıra işte Avrupa'da, Güney Afrika'da, Japonya'da, İsrail'de, farklı birçok yerde büyük orkestralarda ya da solo olarak konsere çıkmış, icrada bulunmuş bir kemancı. Bir diğer özelliği de aslında çok küçük yaşta dedim insanların bakışları üzerine çevrilmiş bir üstün yetenek olarak görülmüş. Bunda aslında zamanının Arnavutluğunun tanınmış müzik hocalarından Robert Papavrame'nin, onun babasının olmasının da büyük bir etkisi vardır diye düşünmekteyiz. Ama yanı sıra Pierre Amoyal'la beraber çalışmış olduğunda not düşelim. Evet, Papavrame'nin bu Norgunk'tan yayınlanan kitabı kurguya epey yaklaşan bir otobiyografik eser. Pek çok katmanı var. Birazdan zaten üzerine konuşuyor olacağız. Bunun yanı sıra içinde müziği de barındıran bir edisyondu. QR kodları kitabın belli yerlerine serpiştirilmişti. Biz de daha Haziran-Temmuz ayında kitabı elimize aldığımızda özel bir edisyon olduğunu anlamıştık. Çevirmenin adını zikretmedim galiba. Deniz Yetkin'in bir şekilde eline geçmiş bu kitap ve kendi hemen çevirip Norgunk'tan basılmasına imkan tanımış. Papavrame'in geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daydı. Ve Robinson Crusoe'da bir imza günü gerçekleştirip 1727 tarihli Stradivarius'uyla bir bas arabanda seslendirdi orada bulunanlar için. Biz de oradaydık. Şimdi bu buluşmadan bir kayıt dinleteceğiz size. Aslına bakarsanız özel bir söyleşi yapmadık. Zira katılım hiç de fena değildi. Fırtınalı ve soğuk bir gün olmasına rağmen geçtiğimiz cumartesi günü ve çeşitli sorular soruldu. Norgunk yayınlarının tabii ki kolaylaştırıcılığında oldu tüm bunlar. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım. Şimdi bu meşhur kemancı Teddy Papavrame'nin Türkçe'de yayınlanmış solo keman için füg ismini taşıyan kitabı vesilesiyle İstanbul buluşmasına kulak atalım. Thank you. Teddy Paparmami, çoğunuz herhalde ya da hepiniz tanıyorsunuzdur. Çok müthiş bir kemancı, gayet güzel yorumları olan. Ve burada da yeni, aslında bu sene, geçen sene, yani geçtiğimiz aylarda çevrilmiş olan kitabı var. Kendi otobiyografisi. Bunun çevrilmesine giden süreç aslında epey ilginç. Çünkü çeviren kişi kendisi isteyerek bu kitaba başlamıştı. Annem çevirdi. Ben yaklaşık bir sene önce bir stajdan dönüyordum Strasbourg'dan ve trendeydim. Etraftakilerle konuşuyordum. Stajda herhalde sıkıldığım için böyle herkesle konuşmaya başlamıştım etrafımda. Ve kendisi de trende benimle beraberdi. Hatırlıyorum, böyle bir tane Arnavutça sözlüğü vardı. Tercümeden bahsetmeye başladık ve edebiyattan bahsetmeye başladık. Dolayısıyla bu şekilde bir arkadaşlık gelişti. Sonra konuşmaya devam ettik. Kitabını çevirmek istedim fakat okulda olduğum için zamanım pek fazla yoktu. Annem kitaba bayıldığı için kendisi çevirmek istedi. Başladı ve çok çok kısa bir süre içerisinde, bir veya iki ay sanırım, kitabı bitirdi. Büyük bir sevgiyle çevirerek. Ve kesinlikle inanılmaz bir kitap. Que voudrais-tu dire sur notre rencontre et sur Evet, ufak bir gezgah yapıldı aslında. Teddy Papavrami'nin solo keman için figürünün yayınlanmasına giden yolculuk hakkında. Şimdi onun fikirleri söylüyor. Çok şaşırtıcı bir buluşma olduğunu söylüyor. Sanırım siz de bahsettiniz, dedi Teddy Papavrami. Benim için çok yorucu bir konserden dönüyordum. Olanlar oldu. Şimdi önümüzde Türkçe çevirisiyle bir kitap var. Yani bir karşılaşmanın sonucu, bir tren karşılaşmasının sonucu üstüne üstlük bunun olması beni çok şaşırtıyor hala. D'une rencontre complètement par hasard, comme ça, dans un train. Tu pourrais parler un peu du sujet du livre? Oui, bien sûr. Kitabın konusuna geçiyoruz şimdi. Olay örgüsünü olgular oluşturuyor, diyor Teddy Papavrami. Kendi çocukluğu aslında anlattı. Dünyanın geri kalanından koparılmış bir ülke olan Arnavutluk'ta müziği keşfeden bir çocuğun gözünden bir anlatım. Ve bu keşifle derece derece bu kapalı evrenden onun için bilinmez olan bir dünyaya geçişin olasılığı doğuyor. İşte örgü bu kronolojik anlatım. Tabii başka öğeleri, parametreleri de devreye soktum çünkü tek başına bir hikaye ne kadar ilginç olursa olsun yeterli değil. Biliyorsunuz gazeteler böyle ilginç hikayelerle dolu. Hangi öğeler, kattıklarım, müzikle ilişki var. Okuyucunun da kuracak olduğu. Yanı sıra kendine has bir evrenle bir başka ilişki. Neresi burası? İnsanların çok az tanıdığı komünist Arnavutluk. Bir de Arnavutluk'tan başka hiçbir şey görmemiş olan bir çocuğun gözünden Batı'nın görünümü sunuluyor bu kitapta. Benim çocukluğumun dışında yani. Evet, Norgun'da izleyiciler soru soruyorlar. Şöyle ki bir çocuğun gözünden aslında Arnavutluğun kapalı olan bir tarihi de anlatılmakta. Bunun hakkında bize birazcık daha açıklık getirebilir mi? Disons que en écrivant le livre, je trouvais que kitabı yazarken şunu fark ettim, diyor Teddy Papavrami. Çocuksu bakış sen çok kullanışlıydı. Sistemin absürtlüğünü anlatabilmeye yaradı. Gerçi kitap boyunca çocuk, yani burada ben oluyorum. Büyüdükçe bu bakış değişiyor. Yani 16 yaşına yaklaşırken duruyor zaten kitap bu arada. Ama yazmak konusuna dönersek, yazarken Arnavutluk'taki çocukluğumu tekrar düşünmeye çalıştım, düşünmeye başladım ki yani acılarla dolu bir çocuklukta değildi bu. Ne fark ettim ki kullanılması en uygun ve kullanışlı olacak şeyler o çocuk bakışını sunduğu, absürtlüğün sunduğu şeylerdi. Onun anlayamadığı ve kırık dökük anladığı bir dünya, bir Arnavutluk var. Bunun ilginç olacağını düşündüm. Şimdi kitabın hepsini anlatmıyor ama şöyle bir şey var mesela, okuyanlar görecek. Çocuğun tamamen inandığı bir propaganda. Bir örnek, sınır bekçileri var mesela. Güya dışarıdan gelen saldırılara karşı onlar koruyorlar bizi filan. Köpekleri var, Alman çoban köpekleri. Ve işte bu sınır bekçileri kahramanlar çocuğun gözünde, öyle anlatılıyor. Ama aslında onlar insanların ülkeyi terk etmelerini önlemek için orada duruyorlar. Sonradan anlaşılıyor ki. Genel geçer bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kitabı daha okumadım. Kendisinin rol modeli, en beğendiği kemancılar, geçmiş, gelecek kimler? Bir de bir daha genel geçer bir şey daha sorayım. Klasik müzik nereye gidiyor? Alors, les violonistes qui m'inspirent le plus, beni etkileyen, daha önce de etkilemiş olan kemancılar. Bunlar quand j'étais enfant. Çocukluğumun geçmişinin kemancıları. Yaşa Heifetz, Nathan Milstein, Zino Francescati ve Arthur Grumio sayabilirim. Bunlar çok kuvvetli kişilikler. Çok da farklı karakteristikleri olan kişilikler. Onları en azından ben daha ilk birkaç notada tanıyabilirsiniz. Şahsi bir tınıları var çünkü. Alors, j'insiste sur le fait qu'ils appartenaient au passé parce que yani geçmişe ait kemancılar diyorum buna, bir ısrarcıyım bu konuda çünkü bu az evvel andığım karakteristikler, yani kendine şahsi bir tınısının olması zamanla kayboluyor. Peki ya şimdi diye soruluyor, kim var etkilendiğiniz kemancı? Şimdi dillerden de çok saygı duyduğum kemancılar var diyor, dinlediğim kişiler de var ama işte o kadar da dokunaklı gelmiyorlar, dokunmuyorlar bana. Mesela Frank Peter Zimmermann var, Isabel Skashvili ismi sayılabilir mesela. Ama içinde bulunduğumuz bir şey var. Bu, yani artık bir yere dokunmuyoruz. Tınımız azaldı denilebilir belki. Bu geçmiş her zaman daha iyi demek değil tabii ama günümüzün belirleyici özelliği bu. Duyarlılıklar değişti. Eskinin daha kristalize bir hali vardı eski kemancıların. Şimdi her şey daha katı. En fait, ce sont des sensibilités sont différentes. En fait, elles avaient quelque chose de beaucoup plus aiguisé, de beaucoup plus cristallin autrefois, et maintenant, ça devient quelque chose de concret. Quant à l'avenir de la musique classique, müziğin geleceğini gelirsek de çok iyimser olduğumu söyleyemeyeceğim. Yani biraz umutsuzum. Çünkü şöyle bir izlenimim var bir müzisyen olarak. Hayatın dışında hissediyorum kendimi. Yani genel olarak söylüyorum tabii ki bunu. Genel nüfusun içinde biz müzisyenler marjinal bir fraksiyonmuşuz gibi. Fraction marginale en fait de la population. Mais bon, elle est une gâchette pour ça. Quel que soit le pays, mais peut-être que j'ai tort d'être pessimiste. Peut-être que effectivement il va y avoir un renouveau. Belki de karamsar. J'ai bien peur que la musique. Sonunda geçersiz olacak. Belki şeyler yenilenecek ama korkum şu ki enstrümantal müzik, ki par excellence soyut müziktir bu, artık giderek somutlaşıyor. Plus abstrait qu'aucun autre, et du coup, de plus en plus, on a besoin de choses concrètes. C'est pour ça yani böyle bir ihtiyaç var. Çünkü mesela her yerde operada bile imajlara, aksiyonlara ihtiyaç duyuyor. Saf müziğe değil. Les gens ont quand même une histoire, des images, des actions que la musique pure. Thank you. Disons que sans mon père, je ne serais pas violoniste. Yani babam olmadan kemancı olmazdım. Ama Amoyal olmadan da yine kemancı olamazdım. Yani kemancıların aldığı eğitimde ilk yılların önemini bilirsiniz. Bu yüzden belki babamın daha önemli olduğunu söyleyeyim. Tabi sonraki yıllar da çok önemli ama ikinci. C'est quand même mon père qui a plus compté parce que après c'est très important mais néanmoins un peu plus secondaire et par ailleurs c'est vrai que ve ayrıca şu da doğru ki yani haksız bir eleştiri yapmak istemiyorum, kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama çünkü herkes elinden geleni yaptı eminim. Il y avait des choses ama kendi şekillendirmem gereken şeyler oldu hocalarıma rağmen. Yani Amoyal'den bahsediyorum. Onun dersleri daha çok müzikaliteyle ilgiliydi. Müzikaliteye yönelikti. Ama hani yaşıma göre çok ileri olduğum için böyle bir karar almıştı belki ama aslında ihtiyacım da vardı. Yani disiplin konusu da değil. O teknik eğitime de ihtiyaç vardı. Tekniğin nasıl anlatıldığıyla ilgili. Belki Amoyal de teknik açıdan eksikti biraz, bilemiyorum. Peki kitap niye 16 yaşında bitiyor diye soruyoruz. En fait parce que après voilà c'est une histoire d'équilibre d'écriture. Yazının dengesi meselesi. Yazarken istediğim şuydu. İlk başta bu bir talepti bu arada bu kitap. Kitabın yazılması. Bir otobiyografi olması istendi ama ben kurgu gibi okunmasını, gerçekten bir yapılandırmasının olmasını istedim. Ve bir yazıya çok öğe, çok olay yerleştirince devamlılık çizgisi eksik olan bir bilgi yığını dönüşme olasılığı var. Benim için farklı şeyleri anlatmak istesem de ben şöyle bir çizgi çizmiştim. Arnavutluk'tan çıkıp bir daha geri dönememenin hikayesi. Yani kaçıyorsun bir yerde ama geri dönmenin, kaçtığın yere geri dönmenin yolunu bulamıyorsun. Aklımdaki örgü buydu. Yazarken sonra fark ettim ki eğer bu olay örgüsünü terk etseydim bu formu ve sonrasını anlatmaya devam etseydim, işte İzmir'e, İstanbul'a gittim, şurada şurada konserler oldu vesaire diye, bu olay örgüsünün gerilimi ortadan tamamen kaybolacak. Yani tamamen bir form sorusu bu 16 yaşında niye bitirdiğim romanı sorusu. Bir de tabii şu var, 16 yaşından sonra hayatım diğer müzisyenlerin hayatlarıyla aynılaştı. Yani onlar da ilginç değil diyemem. Ama işte Arnavutluk deneyimimden çok daha az özeller. Bu arada kitabın sonunda, yani 16 yaşının ardından bir epilog var, son söz. Orada bir hikaye ayrıntı veriyorum ama onu da editör istedi. Çok tak diye bitiyor, bir anda bitiyor. Ve o epilogda işte hayatımın sonrasına kısaca değiniyorum. Ama ben sonunda öyle tak diye duymayı istemiştim aslında. Çünkü işte kötü bir haberle bitiyordu, kurguya da uyuyordu vesaire. Sur une nouvelle pas très heureuse et voilà. Ama işte editörün talebi oldu. Yapalım biraz yani ben de kafamda pek karmaşıklıklar yaşadım bunu kabul edip etmemek konusunda. Ama demediğim ki yazıyla ilgilenmemin sebebi hayatımı anlatmayı istemem değil. Yani ben yazıyla yazı olarak ilgileniyorum. Tüm anlattıklarım gerçek ama belli bir gerilim noktasına çekilmiş haldir. Editör sürekli gerçeği çekmek istedi. Ben YouTube'da 9 yaşındaki küçük Teddy'nin Paganini çalışını da izledim. Sonra bugün Papa Ramin'in aynı Paganini çalışını da izledim. Kendisi 9 yaşındaki kayda bakınca ne hissedin? Oui, c'est surprenant. Yani şaşırıyorum tabii. Teddy Papa Ramin. Sanıyorum ki gözüktüğüm kadar da ciddi değilmişim gibi sanki. Görünüş gerçeği aktarması her zaman ama yani sorduğun soru biraz karışık. Çünkü söylediğiniz kayıtları izledim. Yani şunu diyebilirim, kemanda ilerleme şayet hoca iyiyse, işte yetenek varsa, disiplin de varsa, 2-3 senede büyük bir gelişim kaydedilebiliyor. Sonra çok yavaşlıyor bu gelişme. Çünkü yeni bir arayış başlıyor. Şahsiyet arayışı ve tekniğinizi incelmeye başlıyor. Dolayısıyla orada yavaşlıyor. Ama haklısınız, hayatımda çok korkutucu bir devamlılık söz konusu o yaştan bu yaşa. De ce point de vue là, il y a quelque chose d'un peu effrayant, c'est sûr, oui. Hangi kemanı çalıyor? Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Ve şimdiye kadar hani en eski çağ, yani Stelio Asomatlı'nın döneminden de en beğendiği çağdaş yapımcısı olacak. Alors, kendi kemanlarımı Fransız bir luthier yapıyor. Christian Bayon ismini taşıyor. Ama bugünlerde bir ödünç keman kullanıyorum. LVMH'nin bir ödüncü bu. 2-3 aydır bende. Bir Stradivarius bu. 1727 yapımı. Sorudan çok haddim olmayan tebrik olacak. Gerçekten çok büyük bir kitap. Ve müzikçi değilim, haddim de değil ama enstrümanla uğraşan herkese öneriyorum kitabı. Şunun için çok boyutlu bir, enteresan ve yoğun mücadeleyle geçmiş bir hayat. Rejimle mücadele, babayla mücadele, enstrümanla mücadele. Çok enteresan bir yerdi. Yani pedagojik olarak, yani eğitsel değerinin de çok çok iyi olduğu konusundayım ben. Evet, çok teşekkürler. Merci infiniment. Evet, haklısınız. Bir Arnavutluk hikayesinin dışında, yani benim dışımda gerçekleşen ama politik bağlam olan hikayenin ötesinde benim de belli ilgilerim var. Yani içimde yaşadıklarım, içimdeki daha iyi doğru olan yolculuk ve güzellik arayışı. Bunu da aktarmak istedim. Personnel en fait vers vers le travail, vers le mieux, vers une espèce de quête de beauté. Ve evet, istediğim bir sürü katmanı olan bir kitap yazmak. J'espère avoir fait un livre qui est avec plusieurs strates, plusieurs couches comme ça de lecture à la fois. Je joue quelque chose. Merci. Merci à toi. Je dis leur, je vais juste leur jouer un petit. C'est un peu difficile de jouer comme ça à froid, donc ça va pas être au meilleur niveau, mais je vais leur jouer une Sarabande de Bach. Çok ısınmadan da olsa bir Bach Sarabande çalacağım. Evet, Açık Radyo burası. Açık Dergi programını dinlediniz. Dinlemeye de devam edeceksiniz. Ufak bir aramız olacak ama hatırlatalım. Teddy Papavrami'nin Solo Keman için Füg kitabının imza gününde Robinson Crusoe'da verdiği söyleşiden kayıtlardı. Evet, kalabalıkça bir söyleşiydi ve hepsini yayınlama imkanını bulamadık. Bu kitabı da en doğru düzgün yansıtabileceğini düşündüğümüz cevapları toparladık aslında Papavrami tarafından verilmiş olan. Evet, Norgunk yayınlarından çıktı. Papavrami'nin Arnavutluk'ta geçen çocukluğunu ve Paris'e kadar olan hayatını anlatan bu kurguya yakın otobiyografik eser.